رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زماگران و محترم و عزیزان و حاضرین، پروگرام اسپیشل دن پرانا کے تاثرور محمد عباس تاثر و پدرانہ خدمت کے حاضر تجی او سمرم چې زما رونه دی خوین دی او په کوم ځای کې هم دی بلکې ټول پښتونخوا کې، نو د الله تعالی نه ایرو او جوړ او خوشاله او په امن سره او په اتفاق سره غواړم. کران اوریدونکو، نن یو وار بیا دغه اهم فریضه چې الله تعالی زموږ استاد سره ټول ادا کړ او داغینه بعد کې بیا موږ تاسو ته سپیشل دین پر وړاندې دغه پروګرام کې د ناسته د ویلو او د اوریدو توفیق ملاویږي الحمدلله. ګران اوریدونکو، د روټین مطابق دغه 2 بجې ټایم باندې استاد سرور محمد عباس تاسو خدمت کې حاضرې کیږي. په دې پروګرام کې زموږ سره خاص کردار چرری ورته ویل کیږي حضرت مولانا سید الله صاحب چاہے پدے کے راضی او کم ٹاپک زراوڑم جی دا زمنگ موضوعاتی پروگرام دے ٹاپک کی پروگرام دے جی او زدہ سے او ٹاپک راوڑم چی اگر دا موقع مناسب اگر زگورم چی کم حالات بھی دا حالات مطابق بھی یا کم خبر دیر زیاد کمی بھی یا او گورو جی منگا سوچ بھی نو آگے مطابق منگا یو خبر راوڑو او آگے خبر بانے لگوں نے تشریح شی لگ واضح شی او آگا منگا تاسو پخپل جون کے پخپل عمل کی راولو کم کمی بھی چاہا ختم کو جی کم خبر ضرورت آگا خپل بدن کے خپل جون کے راولو انشاءاللہ معاملہ ٹولا ٹک ٹاک ہی اور زندگی خطیر شی نو داگا والا بانے زمگران اوریدن کو سپیشن دن پر آنا کی ٹاپک زنن دارا زی گران اوریدن کو تاسو ٹولا تا بیا پدی کی موقع ہم درکوم پائی کی تاسو سوال و جواب ہم کولے شی جی تاسو سوال کولے شی پختن کولے شی اور مولانا سے بداغی تاسو لا بیا جواب کری جی ٹاپک طرف ترازم چونکہ زمان دا پروگرام ڈیوریشن چکوم دے اگر صرف یو گھنٹہ ٹائم دے جی نو پدی یو گھنٹہ کی با مولانا سے بلا موقع برکوم چاہو ہم خپل اظہار کی چکم ٹاپک تے آئی حوالہ باندھے بلکہ تاثر موقع ہم درکوم لائف کال ہم پدے کی شامل ہوں جی اور بے آخری خلاصہ ہم بجنی دی نو پدی دوران کی ٹاپک نندار عزیز ما جزان ہوں چمنگ اوتاس اگورو اخپل ځان ته وګورو، اخپل بچو ته وګورو، اخپل رونو ته وګورو، اخپل گاونډیانو ته وګورو، اخپل رشتہدارانو ته وګورو او موږ او تاسو هارونو کې وګورو، بازارونو کې وګورو، دې حالاتو ته نظر ولګو موږ او تاسو چې بالکل چاته ځان ټیکول غواړي جی. آیا خپل ځان ټیکول غواړي که زمونږ او ستاسو په زبان باندې دا خبره ټول عمر دغه شان شروع وي چې بل ته ګوته نیسو چې ته ځان ټیک کا، ته ځان ټیک کا، بیا تا کې دا عادتونه دي، بیا داغه عادتونه دي، بس بل پسې صرف لګېدلو جی. آیا خپل ځان کې موږ او تاسو وګورو بد عادتونه شته و که نه، صرف بل پسې ځو بل باندې زمونږ او ستاسو نظر لګېدلی وي. نو ګرانو اوریدونکو، دای حواله باندې ټاپک نمن دا دی جی چې موږ او تاسو وګورو په موږ کې بد عادتونه هغه څه شی دي جی. موږ کې چې کوم بد عادتونه موږ په خپل ځان کې راوستي دي جی چې هغه موږ ډیر زیات روستو راوستو، ډیر روستو پاتې کړو جی او دغه شان نور هم راغورځیږو جی. دا په څه وجه باندې؟ دا کم بد خصلتونه چې کوم دي جی او هغه ډیر په اسانه باندې راغلي دي جی، ډیر په اسانه باندې جی، او بیا تلل هغه موږ تاسو ته ډیر زیات مشکل شوی دي جی. زما ځانو موږ تاسو نن پروګرام په ذریعہ باندې چې موږ ته معلومات وشي چې بد عادتونه موږ کې څه دي. انسان دے ځان به بالکل بزرگ حسابوي چې یاره زه خو په ټولو خبرو باندې پورای م دي او چونکې څه ناڅه کمی کې موجود وي دي. زما ځانو هر څه بدلیږي او یو عادت هغه نه بدلیږي او هغه باندې به ډیر زیات کوشش کړي، هغې باندې به ډیر زیات زور راوړي، هغې ته به ډیر زیات متوجه کیږي، نو بیا به الستا هغه عادت بدلیږي دي. نو نن سبا موږ او تاسو وګورو دې حالاتو ته وګورو چې څومره بد خصلتونه چې موږ او تاسو په خپل ځان کې راوستي دي لګیا دي جی، او بیا ځان ډیر صفا حسابو جی. نو دا یې حواله باندې به زه مولانا صاحب نه تپوس کوم چې موږ ته څه کول پکار دي. آیا هغه بد عادتونه هغه څه شی دي جی، او هغه بد عادتونه څه قسمونه دي او دا به ختمیږي څنګه جی؟ مولانا صاحب نه په دې حواله باندې زه تپوس کوم، خو تاسو هم په دې حواله باندې خبر کولی شئ جی 0-91-83-186. یو وار بیا تاسو ټولو ته وایم 0-91-83-186 چې موږ او تاسو وګورو په خپل کار روزګار کې یا پتلول راتلولو کې، په اخلاقو کې، او دغه شان دی تجارت پټی کی دکان کی څنګه عادتونه چلو پخپل کور کی زموږ سعادت وی جی او دغه شان د دین په نسبت باندې زموږ استادو سعادتونه دی جی دینی او دنیوي دواړو حواله باندې به ان شاء الله مولانا صاحب خو نظر لري او بده کې موږ تاسو یو ډیر ښه خبر مولانا صاحب کوي چې هغه موږ تاسو نوټس کې والو پخپل ژوند کې عمل کې راولو ان شاء الله ډیر زر به د خوشاله منظر ګورو ته ټول نو به مولانا صاحب ته دعا سلام کوم په پروګرام کې موږ سره حضرت مولانا سید الله صاحب موجود دی جی هغه ته دعا سلام کوم جی مولانا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مان صاحب ډیر زیات خوشاله اوسې جی تاسو دا اهم ټایم هغه تاسو یو اړخ تک مصروفیات سمرو جی تاسو زمنګ د پاره ټولو ویدونکو د پاره راغلی تاسو ډیر زیات مشکور یم جی مان صاحب خبر تاسو ټولو اوریدل دي چې حالات زمانه ټاپک دروړ جی چې هر سړی بل ته شروع دی آیا مونږ کې کم بد عادتونه دي جی او هغه بد عادتونه به څنګه کنټرول ساتو هغه نه به څنګه اوړو هغه تاسو لږ واضح کړئ جی جی بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو خوږو ریدونکو الله پاک انسانان پیدا کړی دي او انسان سره شیطان لګولې دي مقابله کې نفس لګولې دي دا دوه زموږ ډیر غټ دشمنان دي اوس موږ به پدی دنیا کې ژوندم تیرو د الله د حکمونو لاندې بهم تیرو د پیغمبر د طریقو لاندې بهم ژوند تیرو او دې سره سره شیطان سره بهم مقابله کوو او دې نفس سره بهم مقابله کوو نو بیا کم صفات چې الله مونږ لرا کم صفت چې الله مونږ لرا کړې دي د اشرف المخلوقات نو هغه صفت به مونږ خپل کو او کچرته مونږه خپل نفسانی خواهشات دباو نکو شیطان سره مقابله ونکو نو بیا مونږه هغه مقام نشو حاصلولې کوم چې الله زموږ د پاره مقرر کړی دی د الله رضا بم کو عبادت بم کو ژوند بم تیرو او دې سره سره چې دی نو دا ټول رکاوټونه به مخې ته ختمو دا بد عادتونه چې دا تاسو ذکر کوم کو دا بد عادتونه مونږ د کم زینه راغلی دا بد عادتونه مونږ ځان سره د مور د خېټې نه دی راوړي دا بد عادتونه دلته مونږ ته شیطان ولاړ دی چې مونږ په خبره درا پویګو نو بس مونږ ته شیطان دغه بد عادتونه ذهن کې راواچي زړه کې راواچي بیا چې کله انسان ځواني ته ورسی بلوغ حالت ته ورسی بیا دا د دنیا خواهشات نفسانی خواهشات دا ټول چې دینو دادی منکر را پیدا شي اوس عزتمندو دا بد عادتونه زموږ چې دي بعضی بد عادتونه دادی چې هغه زموږ په عبادتاتو کې دي بعضی دادی چې هغه زموږ په معاملاتو کې دي چې کوم په عبادتاتو کې بد عمل دي بد عادتونه دي هغه خصوصیت سره هغه د اخلاص کمی ده مونږ عبادت کو د دې د پاره کو جمعات ته راځو چې یاره دا خلک ماته نیک وای روژه نیسم چې یاره دا خلک وای چې دا روژه دار دی حج کوم زه ویم چې دا خلک وای چې یاره دا حاجی صاحب دی که چا سره خیر خیرات او مرسته او چا سره روپو شل روپو امداد کوم خلک وای چې یاره دا ډیر سخی سړی دی او ډیر ښه همدرد انسان دی په دې بنیاد باندې مونږ لګیا یو عبادت کو نو غټه کمی په دې ځای کې هغه د اخلاص ده چې مونږ کې اخلاص نشته د دې وجنه حدیث کې راغلی دی یو حدیث دی مونږ یې بار بار اورو چې د قیامت په ورځ به الله پاک عالم هم جهنم ته وروغورځي دی سخی به هم وروغورځي او داسې نور کسان دی هغه هم وروغورځي ولی تاسو د دې د پاره علم حاصل کړو چې زه په مناظرې وکم تاسو حج د دې د پاره کړو چې خلک ماته حاجی ووي تال زکات او صدقات او خیرات په دې د پاره کړو چې ماته خلک سخی ووي او بس په دنیا کې هغه تاسو ته ویل شي وي اوس تاسو د پاره ما سره ځای نشته جهنم هم ځای دی دا د اخلاص کمی وکړه صحیح الله چې مونږ جهنم ته غورځي نو دغه بد خصلت د وجه نه غورځي چې په عبادتاتو کې مونږ کې اخلاص نشته اخلاص ډیر ضروری دی عزتمندو د اخلاص د کمی یو دری علامتونه دی پا کار ده چه مونگ ازان ندغ علامتونه ختم کو ده عادتونه ختم کو اخلاص که کمی سنگ رازی اخلاص که کمی دی سر رازی چه پا تنهایه که زان لا چه یو سره عبادت کئی یو نیک کار کئی نو دت ازان اغی که سستی و ترازی دی سست سست کی چه ده خلکو پا مخ کی نو بیا دی دیر چست و چالا کی جماعت تا چه لاشی نو چه خلق جماعت کی وی نو دی بیا پا نفلو نو ولاری چه دور کاتو کی نو دا استرگو کی گوری چه نور خلق شتا که نیشتا که دا خلق را تا گوری که نو گوری نو بیا پسی و دو نورو مو کی بیا پسی و دو نورو مو کی نو چه دا غی نه طبیعت لگا غشی لگ بود شی پی نو بیا لاشی قرآن مجید را واقعی چه دا خلق کوی چه دا خود دیر پریزگار و دین دار خود دغه عبادت که چرت دی جماعت کی سوک نی دتا سوک نو گوری بیا دی نه دو رکات نفل کی او نه دی بیا تلاوت کی او نه بیا مونز آغا توجه سره کی کم چه دا خلق و موجوده گی کی دا دیر غط کمی دا نه دا یو علامت تی دا اخلاص دا کمی دا اخلاص کمی دی مونکی او بل علامت علماء لیکلی دی چې کوم خلق په یو خبره په یو نه کار زمونږ تعریف کی نو بیا مونږ هغه کار ډیر ډیر کو چې خلق وی چې را د عباس خو ډیر نیک سړی دی نو بیا عباس په میکروفون باندې وظایف لک زیات دی خلکو ته ورکړي چې را د خلق وی چې را عباس خو ډیر نیک سړی دی او دی بخپلم دا وظایف ډیر زیات کوي ځکه چې دی خلکو تم ډیر ترغیب ورکوي نه دی بخپلم دا مولوی صاحب لګیا دی دی چې دی نو ډیر د تقوا د پرهیزګارۍ خبرې کوي نو چې په ټیلیفون څوک ووایي یا څوک څوک ووایي نو بیا تعریف یې وکړي نو بیا مولوی صاحب ډیر د تقوا د پرهیزګارۍ خبرې نور هم شروع کړي په کومه خبره چې د انسان تعریف وشي نو دی بیا هغه ډیر ډیر کوي عزتمندو دا د اخلاص د کمی یو علامه ده نه نه نه بس چې کم عبادت کې هغه روټین سره کوه هغې کې کمی بیشی مه راوله که خلک تعریف کوي او که خلک بد وایي هر څه چې خلک کوي تا هغه خپل کار جاری ساته بس او په کومه خبره چې د چا څوک بد بیان کړي بدی یې بیان کړي نو دی بیا هغه کار کم کوي نه عزتمندو که خلق بد وی او که خوی هر څه چې خلق وی مونږ به د خلکو خبرو ته نه ګورو چې دا خلق څه وی زما صفت کوي او که زما بدی بیانوي نه زه به خپل نیک عمل کوم زه به الله سره هغه تعلق ساتم د دې وجې نه یو نیک سړی دی یو بزرګ دی هغه فرمای وی تاسو اخلاص چې زده کوی نو هغه د ګډبه نه زده کې چرواها چې کوم دی ګډبه یو ګډبه وي هغه په غر کې ګډې چیلې سری هغه لګیا وي هلته د الله عبادت کوي په مانځه ولاړ دی خپل لمونځ هم وکړي ذکر و اذکار هم وکړي خو د هغه دا تمه نه وي چې دا څوک به دلته زما صفت وکړي ځکه دغه چیلې ګډې چې دي نو دا خو صفت نه شي کولی که نه دی بالکل بې تمې دی د الله عبادت کوي نو وایي تاسو چې اخلاص د کوي نو هغه د ګډبه نه زده کې هغه په دې تمنی چې زما به څوک تعریف وکړي نو عزتمندو دا د اخلاص مونږ کې ډیر غټ کمی دی په کار دا ده چې مونږ ځان کې په عباداتو کې اخلاص پیدا کړو خپل نیت صحیح کړو چاته دوه ټکي خایو هغه هم په اخلاص سره وخایو که خپل سه عمل کوو مونځ کوو روجې نیسو زکات ورکو حج کو عمره کو بل نور عبادات کو هغه کې ځان کې اخلاص پیدا کو عزتمند چې دغه اخلاص یې نو عمل به مقبول وي علماء لیکلي دي وایي د عمل د قبلېدو دپاره یو څلور سیزونه ډیر ضروري دي یو سیز خو د عمل دپاره علم ډیر ضروري دی چې یو سړی یو کار کوي نو د هغې علم به وته وي که نه اوس عباس به ته دی اف ایم ته ناست یې دا کمپیوټر ته ناست یې دې سیزونو ته ناست یې دې ټیلیفون ته نو د دې دا طریقه او چل به تا زده کړي ځکه به دلته ناست یې نو سړی چې مونځ کوي یا یو بل عبادت کوي هر قسم عمل چې دی کوي نو په کار دا ده چې اول د هغې علم وسره وي پوهه وسره وي او دویم دا چې د هغه لپاره نیت خالص وي. کله چې نیت خالص وي نو دغه عمل دا به بیا قابل قبول وي، سره د علم، سره د پوهې نه، او سره د اخلاص نه، یعنی نیت ولا خالص وي، نو بیا دغه عمل الله ته قبول وي. او بیا کله انسان دا عمل کوي نو بیا په دغه عمل کې به تا باندې کله د یو طرف نه کاڼي راوریږي، کله د بل طرف نه، نو بیا ته په هغې تکالیفو باندې صبر کې. خلق په هر څه وایي، خلق په څوک په څه وایي، څوک پوهی دا نیک دی، څوک پوهی دا بد دی، څوک پوهی ریاکار دی، څوک پوهی ځان ښایي، څوک په څه وایي، څوک په څه وایي، هر څه به کوي. ته ځان کې صبر پیدا کړه، خپل عمل جاری ساته، خپل عمل پرې نه دی د هغې خبرو د وجې نه. او څلورم سي ځان کې اخلاص، بس لږ عمل دی وي خو اخلاص سره دی، هغه الله ته قبول دی. د هغې عمل نه چې هغه ډیر زیات وي خو هغه ریا پکې وي، اخلاص پکې نه وي. نو عزتمندو، تمام عباداتو کې خبره د عباداتو مې شروع کړې ده چې زمونږ په عباداتو کې کوم بد عادتونه دي، نو هغه بد عادتونه هغه عزتمندو د هغې ټولو مجموعه هغه د اخلاص کمی ده، چې مونږ کې اخلاص کمی دی. لږ عمل دی وکړو خیر دی، نیمه سپاره تلاوت دی وکړو خو اخلاص سره وکړو چې الله پرې رانه راضي شي، الله پرې مال اجر او ثواب راکړي. فرض منځونه صرف وکړو خیر دی، نفل دی نه کوو، خو هغه فرض مونځ چې کوم هغه په دې نیت باندې وکړم چې بس الله قبول کړي، او د الله یو فریضه وه چې دا ادا شي رانه، او الله پرې مال اجر او بدلی راکړي. که حج لازم، که عمرې لازم، بس صرف په دې نیت باندې د حرمینو زیارت وکړم، الله چې په دې باندې کوم اجرونه ثوابونه لیکلي دي هغه ماته راکړي. چا سره خیر ښېګڼه کوو هغه هم په دې نیت باندې وکړو چې الله رانه راضي شي. د معاشرې د غریب طبقه، کمزورې طبقې سره څه ناڅه زما د لاس نه امداد وشي، حسن سلوک وشي، ښېګڼه وشي وسره، په نیتونو کې اخلاص وي، هغه اعمال به الله ته بیا قابل قبول وي. او که نه عزتمندو اخلاص ممکن نه وي، نو موږ به ډېر عبادات کوو خو هغه به بیا قبول نه وي. نو عزتمندو، ړومبی سیز چې ما درته ووی، انشاءالله د پروګرام اخیره حیصه کې زه تاسو ته بیا معاملاتو کې وایم، دا خو مې درته عباداتو کې ده ووی چې عباداتو کې غټ کمی، غټ زمونږ بد عادت هغه دا دی چې مونږ اخلاص نشته، مونږ کمی دی راکړي. نو دغه د اخلاص دا کمی دا د ځانه وباسو، د الله مخلص بندگان جوړ. جزاک الله ډیر غور سره او ډیر توجه سره او تفصیل سره موږ وامرید او تاسو خبره مو کړله. جی ګران اوریدونکو، ټاپک زمانن دا دی چې موږ هغه بد عادتونه چې موږ او تاسو ځان کې روستي وي، او هغه موږ او تاسو ډیر زیات نقصان ته او ډیر زیات رستو پاتې کړو، نو دې اوس مخنیوي پکار دی، دې کنټرول پکار دی، په دې باندې چې کوم جزا او سزا ده دی. نو دا حواله باندې مولانا صاحب خبرو کړله چې ټول دارومدار په اخلاص باندې، په نیت باندې راوړو دي، چې نیت او اخلاص چې زموږ استاد ژوندی وي، مضبوط وي، ان شاء الله لغوندي عمل وي، هغه به ټیک وي. اوس نور مزید مولانا صاحب نے بتا پوس کو پوچھوں کہ مولانا صاحب لائن بانے ہم ڈیر رونا خوین درازی بد عادتونه جی زما زانو یو خبر از هم پدی کې اٹکول غوړه ما جی چې تاسو وګورئ یو رور بای دی او دغه شان لري خوین دی خپل خوین ته وګورئ په خپل کور کې یا پښدارانو کې چې هغه کوم یو کار کوي یا کوم یو قدم اوچتوي او ستا په نظر کې هغه بیکاره ثابت شو دی، چیرې دا عادت یا دا حرکت یا دا معاملات بیکارو کو څنګه چې ما ته بد ولګېدو جی جیسې او بل ته بد لګېدلی وي، چې بل ته بد ولګېدو ما ته بد ولګېدو الله ته به بد لګېدلی وي جی، نو فوراً په زړه کې فیصله کول چې داسې ګام اخیستل یا داسې خبره کول یا داسې بیکار عادت کول جی دا به زه نه کوم جی. نو زما عزیزانو، دغې ته عادت وایي جی، هم چې موږ او تاسو کوم بیکار عادتونه دي او بیا اسپیشلی موږ او تاسو خپل ځان کې وګورو، هغه ختم کو، خپل ځان کې سوچ کو چې کوم یو بیکار عادتونه دي، په کوم باندې ما رور بای خفه کیږي، په کومه خبره باندې زمانه رور بای هغه خوشحالیږي، چې دې باندې زموږ او ستاسو سوچ وي، نو انشاءالله زموږ او ستاسو لین دین او زموږ او ستاسو زندگی به ښه تیریږي. چونکې داسې په اودو کې زندگی نه تیرو ښه دي چې په اودو کې زندگی تیریږي بس بیا ټول خبرې ګډي وډي دي هم زمای ځان ټول مکور کوم دې متعلق مولانا سی پرونو خويند لک مکور کوم چې دې متعلق دې سو وای جی ګورو چې ما صرف اسکول څوک راځي د کوم زنه دې السلام علیکم دې جی السلام علیکم رب کی خیر دے جی ہاں بل مرگری تب ازم مکور کوم 91-2385-166 باندھی السلام علیکم دی السلام علیکم جی آواز ماتا نرسی ارسو وجہ تکی دیشی زب جلتی سرا بل موقع ہم تاوزے دیر کوم دی 91-2385-166 باندھے گورم چما سرا سوگ انتظار کبھی اور کوم زنے بھی اور ٹاپک سر جی بد دنا دا منگو تاسو سنگ ختم دی حوالہ بنے گور سوگ دی کوم زن السلام علیکم جی السلام علیکم مناسب سفارت مادخکاری یا زخپل سیٹ ہوم دل تنظر چی کم کم چی آیا دے وجہ ہونے کی گئی جی بلکل منگ چی کل ہم پروگرام ترازو نو ٹول کمپیوٹر چی کمی یا کم سیٹ چی وی ناغا بلکل درست وی خالت کی وی جی و بارال نیٹ فرق کمی دے جی ناغی دا وجہ نے کم و زیاد تا مسئلہ رازی بل مرگر تا مکفر کم السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی گرانا سوک خبر کئی کم زنام درمنگونا جی نمرہ تا وائی جی دعا کوالا تھا دسر پارا دعا درتا ہوں جی کور کی جنگ جگڑی دی ری ہا ہا ہا ہا او تاسو نوم سے دے جی زمون نوم ایوب ایوب صرف دا جگڑ دے سو وجہ ناراضی جی والا پتا نہیں بس حساب کتاب نہ پے ہا ہا ہا او دا کور کی موز او دس یا قران تلاوت دا اشتا جی کی دی اشتا اشتا جی اشتا ہا ہا ہا ٹھیک شو جی دی حوالہ بار مولانا صاحب تو بول مولانا صاحب چسو وجہ کی دی چی دا کار روزگار حوالہ باندھے پیسے کم طریقہ باندھے راضی دا کور تدی حوالہ باندھ کی دی چی تاسو خبرو کی یا بل خبر بل مرگر تا مکور کم السلام علیکم جی السلام علیکم جی توجہ برابر نہ دغه رونو خویندو توایم چې هر کله د نور رونو خویندو ټایم مخرب وي کوم یو چې مطلبی خبره دغه وخت مزه کوي ګورو چې څوک دې د کوم زنه السلام علیکم دی کال ڈراپ کیږي صفر یا خو ډیر درش له وجه نه دا مسله مخې ته راځي یا هر څه وجه کوشش دا کوي چې توجه سره تاسو خپل مقصد حاصل کړئ خپل تپوس تاسو کړی شي ورنه ډیر وجه نه زه تاسو له مقدر کوم ورنه مولانا صاحب ته به ټایم ورکم چېرې تاسو خپل خبره جاری ساتئ خو چونکې دا موږ ته ډیر زیات کمی ودرېږي چېرې روڼو خویندو په زړه باندې څه خبرې وي چې هغه موږ سره شیر کړي ګورو څوک دې ته کوم زنه السلام علیکم دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ګرانه څوک خبرې کوي امداد شاہ صاحب امداد شاہ صاحب مجھ کو بھی خبر ہے تقریباً جی جی پرکاش کے پڑوسی کا اللہ خیر سب مسئلہ سب بیماری جی شوگر بیماری اللہ تعالیٰ صحت در کی اور ڈیر دعا دیتا مولانا صاحب کئی خام صحیح شو جی مولانا صاحب شوگر بیمار دے غالباً 9 جی ڈیر وخوش 15 کی گی لگیا دیں کٹ کے مسکو ماں دیا والا بان بتا سو سر خبر کوئی لکھ تسلی بتا سو اور کوئی دعا بور تو غوڑ جی اللہ بھکتی صحت ور کی بل مرگری دبا مقبر قوم پکم نمبر باندھے 91-2385-166 جی چې موږ او تاسو ته په خپل علاقہ کې په خپل کور کې څنګه ټایم تیرول پکار دی گزاران څنګه کول پکار دی هغه کوم عادتونه چې ښه عادتونه باندې سړی یادیږي هغه ښه عادتونه کوم یو دی هغه بد عادتونه کوم یو دی دې موږ ته پہچان کوي مولانا صاحب دا موږ ته واضح کوي دا دواړه خبرې دي او دې حوالہ باندې مولانا صاحب ایوب صاحب چې درمنګونه کومه خبره وکړه دی واضح شي بیا بل موقع دې ته ورکوم جی جی ایوب صاحب دار منگو نہ وای چ کور کیم جگڑی جی دا یقینی دی موضوع سره بالکل مناسب دا یو بد عادت تے کنا جی بالکل مون خو بد عادتونه وای چ یرا داس کم بد عادتونه دی چ یرا غ زمون نه اوز یا غ مونګه نشاندهی دا غ او کو دا غ اوز زمون صحیح دی اوز زت مون دو کور جگڑا چ دنو دا یو بد عادتونه دی پکار دا چ دا بد عادتونه او زمون نه اوز جی بالکل دا کور نہ بد جنگ جگڑی سنگه ختمی جی نو آباز به یو خو زمونږ نه خلک د دې لپاره وظیفه غواړي و یاره کور کې جنگ جګړې د وسه وظیفه راته وخایي جی د دې لپاره بهترینه وظیفه چې ده هغه دا ده چې تاسو عبادت شروع کی کور کی منز او دس خکاوے اس دارو رو ایوب بیو چزم پکور کی منز او دس کی صحیح خبر دا قران تلاوت شروع کی اغی سر برکتون رازی رحمتون رازی او دا عبادتونا دا منز دا تلاوت دا روجی یا دا نور عبادتونا ما مخ کی دا خبر اوکلا اخلاص سر شروع کی اخلاص چی پکی وی انشاءاللہ زمون عبادت سر و پکور کی برکت رازی صحیح نو یو خدا چی اخلاص زان کے پیدا کی دیشی دا اخلاص کمی وی عبادت کوی تاسو خدا اخلاص کمی وی صحیح خبر چال خیر خیرات ورکوی کورتا یو فقیر راغی یو مسکین راغی دا جمعه طالبان گرزی اغوی چی دین وظیفه غواړي اخلاص سره اخلاص پرون تندی باندې اغاو کې بوج پزان باندې محسوس شوی نو یو خدا بل تاسو چې کورتا را در نکیږي زمونږ د پښتنو بد عادت داري چې مونږ سلام نه چو پکور د پیغمبر حکم دی چې تاسو سلام اچوي اغه کور کې برکت راځي کم کور کې سلام چولې کی مونږ دا یو بد عادت چې مونږ سلام نه چو نو دا بد عادت مونږ ځانه او باسو ان شاء الله تاسو به وګوره چې کور کې به خدای پاک برکت راوړي بل عزت مند یو صحابي راغ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایل یا رسول الله کور کې برکت نشته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وته فرمای کور دروازې ته پرده راز وړاند نک پردی دا مطلب چی یعنی حیا پردہ زان کی پیدا کی دیشی چتا بے پردہ گرا گلی اور زمون پکورن کی عزت مند دا شی ڈیر زیاد دی زمون خوین دی مین دی چی دی آغا دیر عبادتو نہ کئی روجیم ڈیر زیادتی نسی تسبیم و سروی اگدی اگدی تسبی گرزئی چپا مارکیٹ کی روانہ ان امے تسبی لاس کی نیولی تسبی خوزئی با اس مونگا دان سوچ نہ کہ اچداز کوم سا دا عمل میں سا دی یم کم زے کی او ذکر چے کوم انو دا تسبیح میں مگدینی ولی دی پا دے خبر مونگا سوچ نہ کہ چے مانا مارکیٹ راتل جائز ہو چے ذرا غلی ما زوانا جانا خزے زما خاون پا کور کشتا زما رور پا کور کشتا زما پلار پا کور کشتا زا پا مارکیٹ کی سکوم زما ٹول دا کور ضروریات اگوی روڑی شی مالا نو بیاز سکوم پا مارکیٹ کی گرزم نو گرزو پا مارکیٹ کی او تسبیح مگدی اگدی نیولی دا اللہ ذکرم کو والتا نو دا خو تقاقا ندا کنا دا خو طریقہ ندا دا خو مونگا پا دی وایو جی پا دی کی و مونگ سر اللہ و پا دی مونگ لعجر را کئی زما پا کور کی پا دی سر برکت رازی نو پا دی برزو با تسبیح در دل گاو خر او پا گرزم پا مارکیٹ کی او چی دینو تسبیح اڑو ما نو عزت مندو دا بد عادت تے چدا مونگ دا زانا او باسو سلام چو کور کی عبادتو کو دا پردے دیر زیاد خیالو ساتو کور کی زمونگا چے کم غیر محرم دی چے آگوی سر مونگا دا آگوی نا پردو کو شری پردہ دا آغا پا کور کی رائچ کو انشاءاللہ دی اخلاص سرا دی تقوی دی پرہیزگاری سرا با زمون پا کورنو کی برکت رازی جنگ جگڑی بختمی بل زمونگا رور دا امداد شاہ سے عزت مند دی امداد شاہ مونگ تا ٹیلیفون نو کڑی زما چی سونا اندازہ وا دے دی ٹول اور دن کو تیدا خپل زان خکارا کو چی گورے دا تاسو دا سی رونم پا دی معاشرہ کشتا چی آغا دیر بیماران دی او دیر دا قسم پرسے پا حالت کی دی عزت مند دا خلق زمونگ دا دعاگانو محتاج دی زما دا ٹول اور دن کو نا دا درخواست اخلاص سرا چه دا یو امداد شاہ صاحب ندی دا دیر رونه دا غسی دیر خوین دی پا کٹونو که پراتی دی پا کورونو که پراتی دی بیماران دی دا عمر بیماران دی او عزت مند و تاسو نا دا دعا سوال کئی انشاءاللہ طول اوری دون کنه دا درخواست چه اخلاص سر دعا گانی وطاو که چه اللہ دی طول و لشفا ور کی بازی داسی بیمارانی چه آغا عمر اخیره حسی ترسیدلی او اسیر فیل اردی دی پا دیزمکا که دا اللہ قیدی وی نو دا غوی دا پارا اخلاص سر دعا گانی کوی چی اللہ والا پا دغا بیمارو بانده دا صبر توفیق ور کی استقامت والا اللہ نصیب کی زکا دا دیر گرانه دا سو سو کال سڑی بیمار پروتی نو صبر دیر گران دی نو عزت مند دغا سی بیماران رو دے اللہ پاک دا صبر توفیق ورکی چی دوی که استقامت پیدا شی صبر پا دی خپل بیماری و کیم داد شارور تا دا دغس نور و نور خویندو تا چی آغا همیش پا او گده بیماری پراتی دی آغین دا درخواست دی چی تاسو زان که صبر پیدا که دا د الله د طرفه ده. الله به تاسو له دا یو یو سا چې تاسو اخلی په دې یوه یوه سا باندې چې دا سا داسې واخلی بره او دا بیره ښکته کې عزتمندو په دې باندې الله دو اجرونه تاسو له درکوي، دوه نیکې تاسو له الله درکوي. نو تاسو که عبادت نشئ کولی، چا سره خیر ښېګړه نشئ کولی، په دې یو یو سا باندې الله تاسو له چې دی نو بدلې درکوي. او دا تاسو یو یو آه چې کوئ چې دا فریاد وکړي، په دې آه باندې الله ستاسو ګناهونه معاف کوي، ستاسو نیکۍ خدای پاک زیاتوي. په دې سره لیکېدله نو تاسو نا امیده کېږئ مه چې یاره زه خو مونځ نشم کولی، او مونځ چې کوم نو هغه اودس هم نشم کولی، یا نور داسې کمی دي چې هغه تاسو نشئ عبادت ځای ته نشئ رسولی، په دې مه خفه کېږئ. الله تاسو له پوره پوره بدلې، پوره پوره اجرونه تاسو له الله درکوي. روزانه ستاسو ګناهونه الله ختموي او نیکۍ دله زیاتوي. نو دا ستاسو ګټه ده انشاءالله. او ګناهونه خو تاسو نه کېږي نه نور، نو بس تاسو پاک صفا یې، الله تاسو پاک کړی انشاءالله. چې ستاسو دا ملګرتیا وي، تاسې د نصیحت نه ډک کړئ، او تاسې هغه ښه ښکلې درنې تسلۍ سره تاسو خبرې کوئ انشاءالله. نه خفه کېږي په دې باندې، هغې ته پوره بالکل تسلۍ ملاو شوه، ډېر زیات خوشحاله سیم. زه ګرانو اورېدونکو پروګرام کې ټاپک دغه دی چې کوم بدعتونه چې هغه موږ تاسو ختم کړو، بلکې چې تاسو کوم کال کوئ، تاسو خبره کوئ، تاسو وایئ چې په خپل علاقې اوله باندې چېرې زموږ په علاقه کې داسې قسم له بدعتونه کېږي لګیا دي، یا په لارو کې داسې روڼه نارینه شته چې هغه ناس چې د لارې جی د لارې یو خپل اداب دي، داسې خلک شته چې په لارې کې ناست وي، یا بازارونو کې ناست وي، یا بغیر ضرورته بازارونو ته تلل دي، یا ډېره بغیر خبرې کېدی شي جی چې بد عادتونو سره هغه شمېرېږي لګیا دی جی. نو دې حواله باندې ګران اورېدونکو تاسو ته زه دې وجې نه مقدر کوم چې تاسو وایي او هغې باندې مناسب خبرو کې چې دا کنټرول شي. ها ګور چې څوک دي کوم ځین؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. دا بالکل د ریډیو آواز تاسو بندوي، دا غي د وژنه ډیر زیات مستمه درازي کوشش کوي. خا جی ګورو بل مرګ ته مکبر کوم چې سوق دي کوم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خورجانه سوق دي کوم زنه؟ هم ساده خبره کوم ته خبر نه جی. ساده خور د به خبر نه، ساده خور ټاپک به تاسو اوریدلی وي، تاسو هم د خپل کور حواله باندې د علاقې حواله باندې تاسو خبر کولی شئ. اما بالکل ټولی خبرې ورده، ډېر زیات خولي خبرې وکي مولانا صاحب کنه. جی جی. زما ذهن ته یو څو خبرې راغلي. صحیح. لکه یو کنه دا چې ارزه کې خبره کیږي نو زیات پکې زنانه یادېږي کنه، چې اره دا زنانه داسې نغه کوي. نو مطلب دی کې داسې زموږ علاقو کې دا ډېر خراب نغه لري کنه، چې مړی اوچی دا خځه ډېر زیات چیغې وایي، ځان وایي، دا وخته ځان نشو کوي کنه. او کدا ورته وی چې یاره دین امنی شي نو دا نه منی. نو دې کې مطلب ګور سړیم د کور والا سړیم دی کنه، خو بار ټول ناس مل مانم ناس وی. نو ا سړو لدا ضروری نه چې مطلب دین راخذ منی کی، په دې کې د سړو څومره مطلب هغه پکار دی. او بل دا چې یو دا سی رواج وی رسم وی کنه، لکه مطلب اوس واده وی او پاغي کې دا رسم چې دی کنه دا خزو مشهور کړي وی، نو چې اغي باندې هغه غرونه مجبورې کی چې را دا بخامه خا کی. نو مطلب چې اغي او کنه کی د خزو سمره ګنا ده، د سړو په کې سمره ګنا ده. صحیح دی. پدې باندې لګ دی کمزوری دادا جی جی چمنگا بل تلاش نیسو دا خبره به زما رستو خبرو کې برازي دا معاملات چې بیانو منو هغه کې دا به ان شاء الله وایم دا خبره. خو اوس په اندل تا وکم چې ذمہوار یوازې دا یو کس نه دی، صحیح بلم ذمہوار دی. صحیح. یعنی مرا مطلب مې دا دی ک یو مونږه دا کوچې مونږه بل ته ګورو چې را زه د عباس کې کما کما غلطی ده جی. نو زه د غلطی شمارم چې یاره د کې دا غلطی ده، د کې دا غلطی ده، د کې دا غلطی ده. صحیح. او ځان ته داسې نه ګورم چې یاره زه زما کې سونه سونه غلطی دي. ٹھیک. نو مونږ کې غټه مسله ده قدا دا زمونږ یو بد عادت دی، دا بد عادتونو کې یو دا بد عادت دی چې مونږ بل ته ګورو، ځان ته نه ګورو. نو عزتمند مونږ سړی چې خبره کوو مونږ وایو دا ښځې ډېرې ګناهګارانې دي. سړو له پکار دي چې یاره وګوري اوس یو ښځه چې جهنم ته ځي، حدیث کې راځي هغه سره به سلور کسه چې دینو سړی بچ دینو پلار رور خاون سخر دا بو سر جهنم ته زی نو یوی خزی سر سالور کسا بزی نو دا سالور دیر زی مواری جوڑی چه دا خزی منی کی دا جزع فزع نه منی کی چه جاری نه زن نو ایسا مخصر نشو کی ایزت مندو یو زنانو لا سالور دا احتیاط پکار دی چه دی زنانو آواز ولی دا کور نبار روزی او یوازی پا دی که نه چه جاری یرا ما کر تلاوت پا زور زور زنانه کی من پا دی لارو که کل کل روانی دا کور نه دا تلاوت آواز روزی زنانه پا زور زور تلاوت کی ندام بد عادت دی دا خواه عادت ندی پا کار داده چی زنانه خپل پرده محفوظ و ساتی آوازم دا دی پرده دی پا کار دا چی دام پردیم خیال و ساتی دا غرنگی خادو کی رواجو ندی غم کی رواجو ندی سرو لپا کاری چی دا غر رواجو نمونی کی خو زما یو داویم چی دا سرو دیر غطی مجبوره ام دید بعضی دی خزو ندیر مجبوره ای او دی خزو مجبوره کری وی نو تاسو خو زنانه ولدا پا کاری چی خپل سری پا دی مو مجبوره کوای پر رواجو نو بانده دا دیر رواجو نچی دی دا دا خزو دا لاسه ای دا سرو دا لاسه ندی او سری ستاسو نمجبوره وی چی تاسو وطوایه نو بس ای خام خاکی که زمونگا من دی خوین دی دیندار شوی نیکان شوی نو انشاءالله بیا سری گران ندی سری چی دی نو دیندار کی گی ماحول چې ځان ته جوړه د کور نه به جوړه او زمونږ د کور نه ماحول چې دینه غسم نوي نو مونږ هلته مونږ ته رکاوټونه ای سړو ته ډیر رکاوټونه ای په کور کې د دې وجه نه هغه سویل نشي هغه غری واجونه خو زمواري ما وې چې سړو جوړیږي چې هغه کور کې کنټرول پیدا کی او کور کې د تقوا او د پرهیزګارۍ درس ورکی او ماحول ځان ته خو جوړ کی په کور کې او چې سړو هم زمواري ده او د زنانه هم زمواري ډیره خرج ساده خور تاسو راغلی او دوه خبرې تاسو کړې ډیره قیمتي وي ان شاء الله دا کنټرول پکېږي بل مرګر ته مکور کوم سوک دي د کوم ځنه السلام علیکم دی وعلیکم السلام جی ګران سوک خبرې کوي کوم ځنه نام ورسګروډ نه تیار خبرې کو سیار روډ د ورسګروډ نه جی سیار صرف تاسو هم د خپل حواله باندې د علاقې حواله باندې خبره کول شي زه وایم کده د مازین کې خدا راځي جی کومه دي شریف ته کنه چې په مشرانو باندې عزت د مشرانو عزت کول جی او په کشرانو شفقت کول او علماء قدر کول جی په یو کور کې دا چې ځکه ایم شي کنه جی نو زه مته دې سره په معاشره مونږ دا وښو بل دا موبایل استعمال چې کم دی کور کې د زنانو جی نو دا کې د ضرورت مطابق چې کورونو کې د موبایل ضرورت نه وي او موبایل په کور کې نه ساتل کېږي نو دې سره په ان شاء الله کې ډیر خوري خبره تاسو کړه خان سیار دا پروگرام کې مناسب دی مخ کولې چې رقم کور کې د موبایل ضرورت نه وي دي دا اول ته موبایل ساتین دا هم یو بد عادت دی جی دی حواله باندې جی موسی باز به اجازه مونږه موبایل ډیر دا ضرورت یو اعلی دا یو سیز دی او د دې فائدې مشته او نقصانونه مشته نو زمونږه چې تقوادار شو دیندار شو زمون پرهیزګاری مونږ کې راشي نو دا بیا دا ټول سیزونه دا د زمونږ د فائدې د پاره دي نو دي کې هیڅ نقصان نشته خو چې زمونږ زړونه خالص شي او مونږ صحیح مسلمانان شو صحیح د ایمان خاوندان جوړ شو نو ان شاء الله دا بیا موبایل بده خبره نه ده کور کې خلک موبایل ساتي خو اوس مسله دا ده چې دا آلات چې دي دا زمونږ د فائدې د پاره جوړ شوی دي خو الته مونږ ذهنونه استعمال مونږ دا غي غلط کو نو په کار داده چې دا یو بد عادت چې زمونږ دا بد عادت اوزی او خصوصا زنانه زمونږ میندې خويندې چونکې د ذهن نډیر کمزوري د طبیعت نډیر کمزوري وي او نن سبا غټه وجه بی علمي ده چې علم کمی دی عمل خو به اله کو چې علم راشي ما مخ کې وي چې علم وینو اله به او ناپوهي وي دا هغه ناپوهیه د وجه نه هغوی د چا په خبرو کې راشي او هغوی خلکو سره زیاتې خبرې کوي اوس مونږ په دې اف ام کې چې کم ټلیفون مونږ ته راځي نو مسله د شریعت مسله دا ده چې ته مسلې ته پوسوکا صحیح خبره ده اوس ته پاغي باندې خپلې مشورې ورکول غواړي صحیح خپل کمنټس پیش کول غواړي نو کمنټس پیش کول چې دینه هغه په دې ناجایز دي صحیح زنانه ولا صحیح خبره ده نو مونږ دا وایو چې د مسلې ته پوس کوي کله کله په دې موبایل مونږ سره بعضی زنانه د سوالونو ته پوسونه رانو کی نو بیا مونږه کله کله هغه د بی علمه د وجه نه هغه زیاتی خبرې کوي نو مونږ خو رټونه خدا وته وایو چې خور زیاتی خبره مکو بس مطلبی خبره کوه مسله دې څه ده او صرف د مسلې جواب وره بس اوس زیاتی خبري هغه بیا ګناه ده ستا لپاره. نو چې زمونږ دا ذهن جوړ شي، مونږ د خپلو میندو خویندو کشرانو مشرانو د مشرانو د علماو قدر د کشرانو باندې شفقت دا دومدغه سیز دی چې مونږ هغوی له ښه تربیت ورکو. نو چې ښه تربیت مونږ ورکو نو بس بیا به چې دی نو دا فتنې فسادونه به ختم شي، دا بد عادت به ختم شي. دا عادت څنګه دی چې نن سبا هر یو سړي دپاره، زنانو سره نارینه لپاره، د موبایل مصروفیات دا کافی دی؟ دا خبره څنګه ده؟ جی بالکل، نن سبا هر سړي نارینه زنانه لپاره چې موبایل بس هغه لپاره دغه مصروفیات کافی شي. خلکو ڈیوٹی پریخری پا دفتر کی اوکس ناستی داغه نا ڈیوٹی پاتی داغه موبایل غوط تنیولی دا پا جماعت کی مولا دی نو بس آغا چی جماعت کی ناستی نو ام چی دی نو موبایل غوط تنیولی زکا جماعت کیوی همیشه طالبانو نا پا دی سبق پاتی دی موبایل دلاسه چی بس دی 24 گھنٹی پا موبایل بانده لگیا دی مطالعه نکی دی کتاب نبوری دی بس داغه دا هر سڑی نن سبا پرده مزدوری کئی نو علاکه دا ټیم خدا غسړی دی تا خدا غره تانه دا ټیم غشت دی دا مزدوری وکا کار وکا روزګار وکا ټاټکی اوچت کابل سو کا دا موبایل غوت نیول زمونږ یو ځای کې ما قتل یو داسي ساده شانته سړی جی داسي وهمي شانته نو هغه چا مزدور کړو نو عباس بھائی هغه ما او ته قتل داسي نه هغه و داسي بیمار او غریب نو هغه باغه گاډه د خورې یا د شګې ډکا کړه نو بیا به ورته ولاړو نو بیا به دا لاسونه داسې ووهه لکه دا سړی ورزش کوي که نه او داسې داسې دا مټې ووهلې دا ملا به یې ښکته پورته کړه داسې یو 15 منټه به یې بیا دا قیسې کولې دا ځان به یې ورته ټیک را ټیک کړو نو بیا به یې ګاډۍ ونیو او روان به شو نو هسې هم بعضې داسې وي هغه خو ورزش یې ورته شروع کړي هلته به پردی مزدور یې دلته به تا موبایل غوږ ته نیولي هلته به ګلکار ویه لکه خښته راورسوه خټه راورسوه سیمټ راورسوه دلته یې موبایل غوږ ته نیولي هلته دکاندار ته گاک ولاړ دی لکه هغه راکه سودا راکه هغه سره ټیم نه وي دلته د غوږ ته موبایل نیولي دا ټول بد عادتونه دي ډېر ور زمونږ ډېر ښه توجه وکړه دا بد عادتونه دي دا د ځانه ایستل غواړي د موبایل خپل وخت یې د مانځه خپل وخت یې د هر کار خپل وخت وي نه په خپل وخت باندې کار کول پکار دي بے ځایه دا پیکیجونه دا وخت زمونږ ضایع کوي دا دو روپے دری روپے زمونږه عزت مونږ خپل ګټه ته ګورو شو جوړه دا ما ګټه وکړه چې په 10 روپے ما ته ټولر وس فری خبرې ملو شو خدا مونږه ډیر غټ تاوان وکړه زید مانځنه وېستم زید عبادت نه وېستم دروغ رښتیا فکر راشي زی په غیبت باندې کزه چې بیا ډیر خبرې کوي غیبت پکې دروغ به بل سبا دا ټول دا نقصان مونږ لره کوي دا زمونږ هم دنیا خراب وي عمر اخرت خراب وي نه دا عادتونه ځان استل پکار د مولانا صاحب خبرونه تاسو صفې دا واغېسته مولانا صاحب د خبرو ټولو مقصد دار چې موږ او تاسو خپل زندگی په ټایم ټیبل باندې کوجی خام یو سیس ته صرف ټایم نه ورکو دا ډیر بد عادت او دا یو ډیر خاطر ته چې خپل زندگی ټایم ټیبل باندې تقسیم کو دین د پاره موز د پاره قران تلاوت د پاره دنیوي کار د پاره غپ شپ دا ټول لپاره چې ټایم موږ تاسو بس ډیر ښه مولانا صاحب مرګ ته مخبر کوم السلام علیکم جی آواز تاسو ډیر زیات کمزور ماته رسې جی سوک د کوم جناب جی بالکل آواز تاسو ٹھیک شو جی حبیبہ بخشو پل نتا سو ہم یو خبر خپل شیر کول شو جی او دا اوس څوک ځان ایستل غواړي نو یو کور والا به ځانه دا عادت وباسي بیا چې داسې د الف کور والا چې کوم جینې کور والا کوم دی که نه الف کور مې را وړي چې یاد هغه اخېستي او تا لی را وړي کړي د هغې خراب څنګه دی داسې دې کې مې دا ته بوس ٹھیک شو جی ٹھیک شو حبیبه تاسو جواب واورئ جی خبر ہو ڈیرا قیمتی خبر اکڑلا وزن دار خبر اکڑا چہرہ دگا چاول آگے استل دا سنگ دے دا یو عدد جوڑ شے وے دے بل دا غی دا می چر دا خول دے سنگ دے خدا خبر ڈیرا قیمتی جی دا خبر بار بار راغلی دی مونگا کڑی دی زمونگا اوری دن کو انشاءاللہ اوری دلی وے جی چانی اوری دلی و ویرے دا چی مل مستا دی او روٹے والا دا بل کور نہ راوڑی دا دی دا قمیسان دی چی مل مدا کر راغی او بیا یا هغه میلمه ته وایه چې یاره ځان سره روټۍ راوړه او یا ورشي بل چا ته وایه لکه ما کره میلمانه راغلي دي روټۍ راکې که نه نو دا څونه بده خبره ده دا خلک په څه وایي لعنت په ده باندې وایي چې میلمه تا کره راغلی او روټۍ زمونږ د کورونه راغونډی نه عزتمند تا میلمانه راغوښتي دي واده کې نو چې میلمانه نشي پاللي نو د بل کور نه ولې روجې اخلي ولې راغواړم میلمانه ولو راغواړم چې میلمه پاللی نشي اباز بھائی سے پتا ہو پہلے چی نشمس کلی نو ولی تارا غورم چرا شما سر پہلے چی اس کا ایسا جت نشتا نن سبا خلق یوم مل منشی پالی دی بیا ہوئی او چی کلا بیا دا بل پا کور باندی بوجی نو بیا چی سل دا مل منی نو بیا زرو تا وی راشی زکا چی التا بوج خوی پا دن نوی کنن عزت مندو دا بد عدت دی بلکہ دا بد عدت نہیں دا حرام دی او دا داسی خوراک کول اغم حرام دی دا مخ دا دا دا دا اغوی رضا نوی دا مجبورے نہیں ورکی چی نو ورکی نو سبا کئی بیا خوی لور خور نو ورکی یا چی دینو اغا الک کور بیا چی دینو وسر روانا کئی نو بس دا طول دا دا دا دا دا دا مجبورے نو ورکی پا بیتوی بی نفسی نو ورکی دا مجبورے نو ورکی او دی چی دینو خوراکیم حلال دی حرام دی اغشتلیم حرام دی او دینو زن ساتل پکار دی دا غلط رسمون دی ہاں سر ٹائم بالکل شارٹ دے دس منٹ بات رہی اور معاملات کی چکو عادتوں نے بےکار عادتوں نے جگہ بتا سو ہو برگر دبل مکور کم بلکہ ٹائم شارٹ دے مولانا صرف تاسو خبروں کے پاخیر خلاصہ کی جی ماں ٹائم پل کالر میں اکثر ٹائم شارٹ دے جی معاملات کی کم بد عادتوں نے ادالک واضح کی مخ تراشی جی جی ماں مخ کے دا خبر اوکڑا چی یو عبادات کی زمونگا بد خصلت چ دینو آغا دیر زیات خبری وی خو آغا خلاصہ میں تاسو دے دو ویلے ذہن کی اخلاص پیدا ہر عبادت دا اللہ دا رضا دا پارو دویم عزت مند زمونگ معاملات تی معاملاتو کی زمونگا یو لوی بد عادت چی دے اغدا دی چی مونگا کی منافقانہ روش زیاد شوی دی منافقت راک زیاد دی مونگا چا سر تعلق ساتو نو اغا تعلق زمونگا دا منافقانو پشانی اخلاص پکی نوی تاسو گورے زمون پا دا منافق علامی سی دی دی با دروغ وی دی با وعد خلافی کئی دی با خیانت کئی نمونگا دروغ وایو چوبیس گھنٹے مونگا دروغ وایو وعد خلافی خیانت کو او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دروغ نیک اعمال دا سی خوری لکا اور چی خشاک سوزائی پاور باندې چې خشاک سوزی دقه سي چې دینو دا دروغ دا د نیک اعمال سوزی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا کامل مؤمن نه دی چې دی وعده خلافی کوي یا دی د چا پامانت کې خیانت کوي دا کامل مؤمن نه دی نو عزتمند دروغ چغلی حسد تکبر غصه حرس بی صبری زنا سود جواری انانیت عزت مند دا ټول عیبونه دي زمونږه دا بد عادتونه دي زمونږه چې دا بد عادتونه د ځانه وباسو اوس عزت مند دا ټول چې دا مونږ کې حسد دي تکبر دي غصه ده او دروغ دي وعده خلاف یو خیانت کو د دې ټول مجموعه چې دا عزت مند هغه د خدای نه یره نشته چه دا خدای نه یره نیشته نو زه دروغم زه وعده خلاف ورزیم کوم زه خیانتم کوم زه تکبرم کوم زه غصم کوم زه حیره زه زینام کوم زه جواریم کوم زه سودم کوم زه هر څه کوم ځکه چې زه د الله نه نه یریږم نو د الله نه یره عزتمندو چې زمونږ زړه کې راشي زمونږ معاملات پټیک شي بیا چې زه چا سره معاملات کوم عزتمند آی کې به دروغ نه ویم ما ته و پته چې زما دا دروغ دا الله اوري دا وینی دا زه چې سکوم دا الله علیم و خبیر زیاد ذات ته هغه دا هر څه وینی ګوري نو بیا به زه د دې ګناهونو نه ځان ساتم او عزتمندو چې کله داسې زونه مونږ وی حسد دی تکبر دی دروغ دی وعده خلافی دا خیانت دی دا ټول بیماری مونږ وی نو عزتمندو مونږ کامل مؤمنان نشو جوړې دی نو دا غلط عادتونه دا بد عادتونه عزتمندو چې زمونږ نه اوزی دا به د الله په یره باندې اوزی چې د الله یره زمونږ په زړه کې پیدا شي عزتمندو په دې جمی کې تاسو وینئ دا د حدیث نه ته مثال لواندې کوم په دې جمی کې تاسو د اونو دا پانی وینئ په دې خزان په دې موسم کې چې دا پانی رجی او راغورځیږي داسې راغورځیږي لکه د باران په شانتې راغورځیږي عزتمندو د الله نه یره دا گناهونه داسې را سنډي لکه د دې اونو نشي دا پانی را غورځوي دا الله نه چیرې پیدا شي چې الله نه یریږي سړی نو دا گناهونه چې دینو هغه غورځيږي او ختمي نه عزتمند دا ټول بد عادتونه دي زمونږه بازی مرګرو زمون طرف توجه دې طرف تکړه زمون بازی عادتونه داسې وی چې هغه اخلاقی تور خنی معاشرتی تور باندې هغه خنی وی لکه دروغ داسې زونم دی بازی زمون ډیر خلک داسې وی چې لار کوسو کې ناشتی په کوسه کې داسې یو زیوی چوک شانتی وی هغه کې ناشتی په لار باندې زنانم تیری ماشومانم تیریږي دی بچه دی نو په هغه ځای کې دوی ګپې لګولې وي او ګپ لګوي دا ډېر بد عادت دی داسې چوکونو کې داسې لارو کې ناسته دا دا اله سړو دپاره دا منې ده زنانو دپاره دا ده چې زنانه به یو کوسه کې ودرېږي بله به هم کوسه کې ودرېږي په هغه لار خلک زی راځي دوی به ګپې شروع کړي په یو دیوال باندې سر روچت کړي په بل دیوال باندې سر روچت کړي او لګیاي په ګنټو ګنټو باندې وخت ضایع کوي نو عزتمندو دا بد عادتونه دي زمونږه د دې بد عادتونو نه زمونږ د سړو ډېر بد عادت دي چې اودس مات کی بیا استنجا چې کوي په لار کې ولاړي استنجا کوي اودس وچي دا بد عادت دي د دې نه ځان ساتل دغه رنګې لار کې د کیلې پوستکي غورځول گندونه غرزول خزل غرزول دا بد عادتونه دی که زنانه کوي که سړي کوي دا زمونږ د دې وړو وړو خبرو چې خیال وساتو دې سره به زمونږ معاشره صفا وي دې سره چې معاشره صفا وي زمونږ ذهن به صفا وي زمونږ اخلاق به صفا وي زمونږ معاملات زمونږ هر سوه بیا عبادات دا ټول به زمونږ ټیش داسې دې وړو وړو خبرو ته چې مونږ توجه وکړه انشاءالله زمونږ دا بد عادتونه که مونږ ځانه وویستل الله به هم پرانه راضي شي او دا معاشره کې به مونږه یو ښه مقام بیا مومو کوشش ده وکړو عزتمندو چې څونه بد عادتونه دي هغه د ځانه ختم کړو هر سړی په ښه او بده باندې پوه دی دا نه چې مونږه ښه عادت پیژنو او بد نه پیژنو نه مونږه ښه هم پیژنو بد هم پیژنو الله مونږ له عقل راکړی دی سوچ یې راکړی دی علم یې راکړی دی پوه یې راکړی ده په دې خبرو باندې مونږ پوهیو هر سړی وګوري چې زمانه خوښه چا غیر چا پیره کم داسې بد عادتونه دي زی کوم چې زی ختم کوم که بل څوک یې کوي چې هغه منې کوم د دینه په طریقه باندې انشاءالله که دا طریقې مونږ اختیار کړي زمونږ معاشره به زمونږ ژوند به د امن او د سکون شي الله دې دغه سي امين امين ثم امين ګران اوریدونکو په دې باندې ډېرې خبرې کېدی شي جی داسې چې یو عادت راځي راوړي راوړي ډېر ټایم پرې لګي دوه ګنټې به نور هم تیر شي بیا اثر ته نه رسي او چې کوم غټ کمې دی جی کومو خبرو ډېر زیات ضرورت دی جی نو هغه مولانا صاحب ته ما ورمخې ته کړې او هغې باندې هغې نظر و هغې باندې هغې خبرې وکړو له دین په رڼا کې جی الله زموږ په عمل کې راولي زما ځانو تلو تلو کې سرونو هغې پروگرام کې شرکت هم کړی هغه هم شاملوم خو زما ځانو یو خبره دا هم تاسو ته کوم جی چې نن سبا مونږ تاسو نقل ډیر زیات کړی دی مونږ تاسو وګورو په ټی وی باندې یا په ښار کې وګورو دا یو ډیر بیکار عادت دی چې یاره دا هم ماحول سره که هغه د کپڑو په ځای کې وي هغه یا شکل جوړولو باندې یا نور داسې وګورو جی نو بس هغه فوراً مونږ تاسو راولو جی نه جی دا عادت مونږ تاسو چرته ځان کې رانه وستو چېره دین اسلام چې دی نو هغه عجزي خو کړې ده دین اسلام هغه سادگی خو کړی ده چې لهذا مونږ دا عادت راولو په دې باندې مونږ تاسو لږ سوچ وکړو چې دین اسلام مونږ څنګه زندګي غوښتې ده جی چې هغه شاندې سادگی مونږ راولو په خپل ژوند کې اختیار کړو نه کې که مونږ تاسو زو وګورو چې را نن سبا کوم رواج راوتی دی نن سبا کوم هغه شاندې نقل روتی دی یا د کپړو په شکل کې یا نور داسې د کوم سټایل دی یا کوم دغه چې هغه مونږ تاسو زر راولو نه جی خپل عادتونه په دغه ټایم کې نه چینج کوو او کوم عادت چې زمونږ تاسو هغه سادگی اختیار کو دی ها یو دا خبره جی یو دا ډیر زیات مونږ پدې کې ډیر وخت یې شو څنګه پښتنو چې کومه خبره مونږ تاسو د علماو نه وورو نو هغه مونږ ته فورا په کور کې کول په کار وي کم احادیث وي کم مسله وي کم فضایل وي کم وظایف هغه مونږ خو زمونږ پښتانه رونه پدې باندې هغه بد گنی یا سلام اچول یا په کور کې خپل زنانو ته هغه خبره خودل چې چا علماو نه اوریدل وي بار خپل زنان دا عادت ختمول په کار دی هغې بجای چې مونږ تاسو دغه عادت جوړ کړو چې کومه خبره واورو خپل هغه کور کې کو خپل زنانو سره دي ښه زمان زن یو بل عدد دی جی بس بیا پروگرام کی اجازت تخلم جی چې کوم یو سیز منگو تاسو د خپل ځان د پاره خوخو جی زمان زانو نو دا عدد منگو ځان کې پورن دراولو چې هغه سیز د بل د پاره هم خوخو جی نه کی کدا سیز منگو تاسو کوم سیز د ځان د پاره خوخو او بل د پاره غنه خوخو جی نه چې کوم سیز د ځان د پاره خوخو جی هغه د بل د پاره هم خوخو یعنی ټول مسلمانانو سره خوشاله کی خوشالی دل جی په خوشالی کې شریک کېدل جی جابان خپګان نه شي سره خپګان کې شریک کېدل جی څوک مسلمانان رونه گاونډیان شي داران یوازې ما پرېګړې جی ښه زمزانو په دې باندې ډېری خبرې کې دي شي زمزانو پتلو ته کې موږ تاسو یو میسج به تاسو ټول درکوم چې موږ تاسو خپل والدینو خپل علما او خپل کشانو د عزت او شفقت او د اخلاق او مظاهره وکړو ان شاء الله زموږ تاسو ژوند به په ورنا کې تیریږي په علم کې به تیریږي او چې دای کې تیریږي موږ تاسو به ډېر زر د خوشالۍ منظر وګورو دنیا آخرت دواړه کامیابی وي ښه ګران اوریدونکو الله تعالی به دې ټولو خبرو باندې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي پروګرام مختصر در رسي خیر الدین صاحب د شاګی تانه نه خیر الدین صاحب تاسو هم ډېر زیات مننه چې دعا سلام تاسو وي وعلیکم السلام عباس بی تا مولانا صاحب ته جی الحاج تحسین اللہ صاحب دے دا مازرا شب قدر نجی الحاج تحسین اللہ صاحب تاسو ڈھیر مننے کم خوشحالو سی قاضی طیب صاحب تا خو جی زمون سر ریگولر پروگرام تاسو ہو رہے جی تاسو رخبل بچی دی ہم ڈھیر زیاد خوشحالو سی لوی سڑی شی جی مولانا عبدالرعوب صاحب دا ڈب گرگارن نجی ڈھیر زیاد خوشحالو سی زمون پمشرانو کی دی جی قمر گل صاحب او داغی ٹول کور اور پروگرام ڈھیر پمینا باندھے اور ڈھیر زیاد خوشحالو سی سر دریاب نجی ممتاز ماما دے شب قدر نہ اللہ استاسو مسئلے ختم ہو کر اسپیشل دعا سلام تاسو باز بیتا مولانا صاحب تب وعلیکم السلام روح اللہ استاد تدی خیر وی ډیر زیات خوشاله اوسې دی شاهی بالانا الله استاسو کار کې برکت واچي افتخار خان باسط فهد د خلکې شبقدر نجی ډیر زیات خوشاله اوسې بلکې نور ورونه خويندې مشتا خو ټایم بالکل سر در رسیدلې ګرانو دونکو ټول په الله باندې سپارم پروګرام کې جسم غو اوریدل صرف اوریدل نه دی ښه په عمل کې راوستل دی ګرانو دونکو خپل ورو محمد عباس ته اجازه ورکې ان شاء الله الله ته منظور وي ژوند وي سبب دی یو نیو ټاپک سره یو نیو موضوع سره بیا 2 بجې تاسو خدمت کې تاسو ورو محمد عباس حاضرېږي تر دم پلہ مان سپارم چرت جے خوشحال و آباد سے دل بھی اللہ پامان ہے FM 94 امید رانا